стане на сцені, як промовить своїм оксамитовим баритоном. «Слава у нас, да важна вас самова, в привичку входят, відшают, как платья. Хочу сиять, заставить заново величественнейшее слово – партія». Безпартійні, а особливо партноменклатурні тітки за серце хапалися. Власне, сцена їх з Софією і познайомила. Удвох вони вели усі поважні імпрези і концерти в інституті, і коли у фіналі дійства виходили на сцену, Ігор урочисто промовляв «Концерт вели Софія та Ігор Синицький», не було у залі людини, яка б не вимовила: «Яка чудова пара!» З часу появи у місті Ігор одразу став визнаним провідним актором театру. Зіграв головну роль у розломі Лавреньова, і його фото навіть прикрасило обкладинку театрального часопису. З початком осені театр розпочав репетиції вистави, яка була вже майже готова. Працювали над нею давно. Але ніяк не могли знайти виконавицю однієї з головних ролей. Роль, власне, була нескладна. Сари Бернар не потребувала, але потребувала голосу. Героїня мала співати. Отож, одного вересневого дня Софія постала перед ясні очі режисера, який за екстер'єр, як собаці на виставці, подумки поставив 5. А коли вона відкрила ротика і завела «В кінці греблі шумлять верби», показавши діапазон, власник музичного прізвища заплескав у долоні, перехрестився на портрет Карпенка Карого і мерщій вручив Софії сторінки з надрукованим текстом ролі, який належало вивчити за одну ніч. Приймаючи до рук оту перепустку до таємничого світу театру, Софія розгубилася і впустила листочки на підлогу. Нахилилась підняти, але де там? Іван Васильович заволав дивними голосами: «Не зачіпай! Сядь на них і посидь трохи, тоді піднімеш. Інакше провалиш роль». Куди тут було подітися? Сміючись сама із себе, Софія вгніздилась, мов курка на яйця, на оті листочки. Режисер із «Солідарності» сів поруч. «Так», – кепкувала із себе Софія, – «ще жодного слова на сцені не вимовила, а забобонів набралася, мов собака бліг». Підвелася з підлоги, ступила правою ногою за поріг, щоб пощастило. Вистава, чудова комедія «Весілля в Малинівці» була вже майже готова. На превеликий Софіїн подив, роль Яринки, яку вона тепер мала грати, спочатку доручили Наді. Оті самі чорняві студентці третього курсу. До театру її привів Ігор. Дівчина справді була гарна, але чим далі, тим більше ставало зрозумілим, що роль вона не тягне. На сцені трималася скуто, неприродно, і як не намагався Ігор допомогти, зарадити цьому було неможливо. Окрім того, здолати вокальну партію її голосочок теж ніяк не міг. А вистава йшла під справжнісінький оркестр без усяких мікрофонів. А це вам не аби що. Софія відчувала якусь незручність перед Надею. От приїхала, зайняла її місце у виставі. Та Надя, видно, не особливо цим переймалася, навіть навпаки. Вона першою підійшла до Софії після репетиції. «Ой, Софія Андріївна, у вас так гарно виходить. Я б так ніколи не змогла».